Book 2 29 29 في المطعم 1 ravintolassa 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Onko tämä pöytä vapaa? من فضل قائمة الطعام. Haluaisin ruokalistan, kiitos. ماذا تنصح؟ Mitä voitte suositella? من فضلك واحد بيرة. Haluaisin oluen. من فضلك واحد مي معدنية. Haluaisin kivennäisveden. من فضلك واحد عصير برتقال. Haluaisin appelsiinimehun. من فضلك واحد قهوة. Haluaisin kahvin. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Haluaisin kahvin maidolla. مع سكر من فضلك. Sokerilla kiitos. من فضلك واحد شاي. Haluaisin teen. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Haluaisin teen sitruunalla. من فضلك واحد شاي مع حليب. Haluaisin teen maidolla. هل عندكم سجائر؟ Onko teillä tupakkaa? هل عندكم منفضة سجائر؟ Onko teillä tuhkakuppia? هل عندكم شعلة نار؟ Onko teillä tulta? ينقصني شوكة. Minulta puuttuu haarukka. ينقصني سكين. Minulta puuttuu veitsi. ينقصني ملعقة. Minulta puuttuu lusikka.